جنگ خود نواب منافقان بارہ کی گوڑالی شنی چاری نہ خیر رمو مرگری اور چاری نہ دا بے خوندری سرا والا اور کول گواڑی شفاگم مناسبت دادے سورہ آل عمران کی بیان دیو غزا کہ سبق برون شروع شہ و راغین والذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صابهم القرح بیان دا یو درم جنگ دا جنگ دا حمر و لسد نبدی سورت کے داری بیان دے اللہ اخبر پیغمبر توئی فلا تهنوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون يوصل سلور ما يتكي بيانو ددغا درمي غزا چکم سورہ آل عمران کے ذکر ہوا یا بالمناسبت ادارے مسجد یہود ازام ذکر کرے چاغی وی مونگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جلے نہ اللہ وی انی متوفی کا وغافعک الیہ خدا غیر آغا گمان رد کہ سنگے سورہ آل عمران کی کرو انہوں دغشانی بھی سورہ نساء کے دے سورہ نساء کو رشبگم سی بارا اللہ ویلیو وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اور پسیت کے بر رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بل مناسبت دارے مکی سورت کے ہوئے مثال دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمثل آدم پشانت دا حضرت آدم علیہ السلام دے نو دلتے دا سورت شروع کو و بیان دا حضرت آدم علیہ السلام من دے نو دا گر طریقو سر مناسبت دے دا سورہ نساء دا سورہ آل عمران سرا اول حصہ وہ پندوستم آیت پوری دا او پدی کس پار سحکام ذکر کئی پمیند رعیت کی پمیند قوم کی شپار سحکام ذکر کئی اول حکم دویم آیت کی وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ یتیمانانو تا داغی حق ورکیا نو دویم حکم یتیمانانو جنکو سر انصافو کیا وَإِنْ خِبْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دریم حکم ورکول مہرونو سلورم آیت کی وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا ورکی زنانو تا مہرون آگئی وپا خوشا لیواندی سلورم حکم انزم آیت کی وَلَا تُعْطُوا سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ مَوَرْكَوَيْ قَمَقْلُ تَا مَالُنَ اخْبَلَا دا آغَيْ مَالُنَ آغَيْ لَمُوَرْكَوَيْ ترسو چاہی کم کل دیا او چکل دخپل مال دے فادت چی لکر رستو وی اللہ وی بیوالا ورکیا فاگم آیت کیوں گو رب انزم حکم دے وابتلو لیتاما حتی اذا بلا انکاہ اللہ وی آزمائشو کئی لی اتیمانانو تردی پورے ارکل جو رسی گی بالغ والی تا عقل تا بالغ شو دخپل مال دے فاضل شو نفدہ ویلہم اموالہم شپگم حفیل میرال شپگم حفیل میرال آیت اتم نو گورا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَمَا حُكْمُ حَبْسِ الْمُتَّهَمِينَ چاوانے کی تہمت لگی دو نبند کیا آیت گورا پن لسم دا وم حکم دے واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم اللہ وی آغا زنانا چراد لے اکل بے حیائیت خدوستا گنا اس گواہا انی سی پدھئی وانی سالور اتم حکم لا ترح النساء کرہا آیت قرن اللسم یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے مومنانو زنانا پزور باندھ ماخلی پنکا نام حکم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم جو اشتم آیت کی کیا سرا چستا سوا لار نکاح کوئی لارانو نائی سر نکاح مکویا لسم حکم ذکر دسوار لسم محرمات دسور مطالعکم امہاتکم نا ترول محصنات من النساء سوار لس قسم حرام ذکر کیا چوس نسبی او سبدی دیا یو لسم حکم اغلب بیا انشاءاللہ رسولیم یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم ویری گئی رحبلنا تو گورا دا سورت شروع شوئے پیا ایوہ الناس اتقو ربکم مندے سور حج گورا عام شروع شوئے پیا ایوہ الناس اتقو ربکم واللہ سمجھ بارہ نصف ترسے دلی دا سور حج اول یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو ویری گئی رخبل ربنا ندادو سورتو نپا عام خطاب او پا اتقو ربکم مند شروع شویدیا داولی لکا پا سور نساء کی بیان دا مبدا دا عالم دا او پا سور الحج کی بیان دا انتہا دا عالم دا مطلب دا دا عالم روانی جی ختمی جی ان زلزلت ساتی شیون عظیم بیان دا زلزلی دا قیامت دے چرا دنیا با بالکل ہوار او گردی گیا غرون با او گردی گی پشان تد دیرائی شگلوڑیا او بالکل دا عرص بدا دیشی چلا ترازیہا عوجا والامتا سورہ توہا چرازی بالکل مکب یولی ولی اور مطلب دا علت انتہا دا عالم دا دلت ابتدا دا عالم ذکر کئی مطلب دا کہ ابتدا دا عالم نوم اتقو ربکم کہ انتہا دا عالم نوم اتقو ربکم ذکر دا دو سورتوں نے شروع کری دی فا اتقو ربکم من دے اے خلقو ویری دے رحبلنا اغرب چی پیدا کری ای کاسو منسی واحداتین دا نفس یونا دا حضرت آدم علیہ السلامنا و خلق منها او پیدا کری دا جنس دی نفسنا زوجہ خضر دی نفسا حدیث پاک رازی حضرت آدم علیہ السلام دا حضرت حوا داغد دیاتی خاتین پیدا شریدان او بل روایت کی راضی دا زنانا دا پیدا کری شریدان دکنی پوختینا دکنی پوختی دا حضرت آدم علیہ السلامنا مطلب دا دکنی پوختینا پیدا دا نو اس سرنگے پیدا شیرا دیدوارو روایتنو ترمیند تطبیق سرے نو جواب دارے چدا روایت دیوان دی سکلام دے آگا دا دلتا دردی مولانا غلام خلیل شد چدا سر زنانو دا تنور پیرا خونا دا چرا وائد استیران چلگا گونی پیترا نولا دیر نو سخاتی تینالر ایک آگای دوبارا پول بایتا ویشتا آو ایا تکا وطولا دیر آگی نبیار آگای موسرک نو دا خبر دمرا معتبر ندا آو دا دل چه دکیو پوختائی نا پیدا دے دا تمثیل دے دا تمثیل دے حقیقت ندے آو وخلق منها هذا نير دي نستراجي دي منها مانا من جنسها دي جنس دي نظنا مطلب دا ترنج جي حضرت آدم علیہ السلام انسانو مدوشانی حضرت هوا عام انسان پیدا کو حضرت هوا عام انسان پیدا کو او دا کم حدیث پاک کی راوی جو خلقا من ولعه الایسری دا دی پوتے حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا شوی دا نو دا تمثیل دے مطلب دا چیتنا نا دا وی دا طبیعت دے لکا کنا پوتے چے دا نو فا ان استمتعت استمتعت بها و بها ایواجون کہ چرے تو فائدہ اخلی پدی باندھی نو فائدہ با اخلی پدی او یو پدی باندھی کو گوالے او کہ چرے تو شروع شی کہ دا بیت کو گوالے دے دانی گوما نو تک بو کی ما تا وشیا او نی بولے نشی لیکن نی بولے نشی طلاق دی نو نی بولے نشی بس گزارا بور سرکے وبس منهما او فارق لي يزارنا رجالا كثيرا نارين دير ونساء او زنانا فزنانا سر كثيرا نوية داولي تفسير خازين يو پيرا دغمانا كولا بياني كو غلام خيب مولانا سر ناغوي خازين دخبل خزانونا خيصة بيان كري آغازا چی دو زنانو ذکر پائی کی دی خمولی خمول مانا پائی کی دی جمنانی داغی ذکر دینی کی گیا نردی وجنا دنی سا انسر کثیران دے ویلے تفسیر خادن وی وینما وصف الرجال بالکثرت دون النساء لأن حال الرجال اتم و اکملو اللہ صفات الرجال فكثرت واندی ندزنا نو وک حال در رجال اند ناری نو دا تم اکمل دے وهذا قد تنبیہ او دا پشانت تنبیہ دے الا ان لائق بحال الرجال الظهور والاشتهار وبحال النساء الاختفاء والخمول لا ودا تنبیہ دے پدی واندی چلا ایک دحال دناری نو سرا ظاہر والے دے ہو شہرت دے او ظاہر دحال دو زنانو سرا منا لا ایک دحال دو زنانو سرا گمنامی او دغوے خاموشی دا چی گمنامی او ذکری نیا دانا چی دا دوین معاشری پایا ادا وری بلی پائی سر برابر روان نہیں دا بو سر برابر نہیں روان دا پائے بہ پوری ادا بلو باہر چلی گیا ادا پائے بہ دن میں چلی گی جوڑے بس میں وام برابری وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَوْيَرِدَي دَ اللَّهَ رَضَاتْنَا تَسَاءَلُونَ بِهِ چِ سوال کوئی تاسوہ دیو بلنا تَسَاءَلُونَ تَسَاءَلَ يَا تَسَاءَلُوا تَسَاءُلًا مانا دیو بلنا سوال کولا چِ سوال کوئی تاسو دیو بلنا بِهِ اللہ وانی والارحام او والارحام والارحام منصوب دے مطلب دا دات دے پلفظ دا اللہ وانی نمانا واتقوا اللہ والارحام او یری گئی دا اللہ نا والارحام او یری گئی دخل ولینا مانا مینن تقطعوها دینا چی قطع کیتا سو دخل ولی دخل ولی حدس الرحمن جا قطع کلون او یری گئی او یای او قراعت والارحام نبیعات او دے فدغوان دے فضمیر مجرور باندے نمانا تسالو نبیہی والارحام چی سوال کوئی تاسو فنم دے اللہ واندی والارحام او پخپل والی سارا مانا سوال کوئی پخپل والی باندے چی خپل مہما خپل والی را سر او پا لئی خپل والی آغا را سر او پا لئی نو والارحام یا ہو منصوب دے مطلب دے چیت قتل ارحام مطلب دا فسیوہا ولا تقوہا دا اپا لئی جا سل رحمی قتک ویما اویات نشارد دیلا چمخ کی بیان دا دا سر روان دے چاہے کی بیان دا سل رحمی دے او بیان دے دا مخلوق سرا دا تعلقات ہوا او دویم دادا دویم آغا دادا چا تبشی پا دغوان دے زمیر بان دے نمدلو دا بیا بدغ مانا شیا والارحام او پخپل والای بان دے مانا دے او بلنا سوال کوئی پخپل والای بان دے اما او مولانا محمد عبدالحان رحمہ اللہ وی سلا رحمی دیتا وی چتو پلوانو سرا سکے وین اصا ایلیکا یا وین اصا ایلیک اگر کبت کئیتا سرا نو تور سرا خچے نو دیل وی سشے احسان او کچرے تو داغی سرا خچے پا مقابلہ دے خوب کولو کی یا بد کے پا مقابلہ دے بدو کولو کے ناغوی فامرن سہلن ولیسا من السلتی دائیو اسان عمل دے بیا اگر سر بدو کل اگر خو کل تام خو کل دائیو اسان عمل دے او اجدا بیا سل رحمی ندا سل رحمی او احسان دا دے کیا اگر سر بد کیا اتو سر خو کیا ان اللہ یقین اللہ کان دے علیکم بتا زبان دے رقیبا نگاہوان و آت الیتاما اور کئی یتیمان تمان لئی ولا تتبدل الخبیث او ماخ لئی پلیت مال بتوید پپاد مال باندے یا مبلوی معمولی مال بتوید پخ مال باندے مطلب دا چت لگے داغا خمال اغزان لکے او اغب خرام مال داغ کا تکی سابے ولا تاکل اموالہم او مخرج مالنا دے الہ اموالکم دمال نخبل و سارا الہ بمانا دمال باندے الہ اموالکم دمال نخبل و سارا انہو یقینن دا فراد دمال دے یتیم کاندہ خوباً کبیرہ گناہ لویا دا لویا گناہ دا و ان خبتم حضرت رحمہ اللہ وی دی نوی کلی شوی پالا دا یو سڑی رور مرو نجوڑی بس دور پسی دا ماخا می کوا درے می کوا دا دا جمیش بیئے دا سلو اختی بیئے نجوڑی بیاو لگی دا ندا آگئی کور تلار نا آگئی لیوی دمرا دمرا مال میو لگی دا دا را کئی نا آگئی رئی سشیش کردے نا نو سشیش کردے نا نبا جوڑی دیو لگی دا آگئی دا کور نا لنگا گواو نا غیر آروانکا نچی غیر آروانکا نا غوارا آگا ور پورین خطی نسا گوا پورین خطی دی دن پر را کاگی آو سا غسخی پورین خطی دی آگا نرا پریوی چرا باری کل دی پسینا نیو سڑی و تری دا سی نوی دا ایرا دی پلار پسی می دمرا دمرا شیل گولو اوز دی سنرا چی وی آگا ور تری دا والو چی جاری نوی جاری با ما دا لگولو آگا ور سر پا پرگونو شو جی پا پرگونو شو نجوڑے وام پور تلاڑا او ماشمان آگا سکیم دن نکا ادائی جوالا پا پرگونو تالے چاوی چی طور پسی مان لگو تالے چاوی چی طور پسی مان لگو ولیوی تالے چاوی چی تی لگو نبازی لگو کن او اللہ دا بری ماشمان آگا لنگ جی باو خیل دی چل دور کرو مدارا شانی دیو دی عرص تو وی ما ور پسی دمرا دمرا سلگولی اشابا غرا کئی کن را کوئی نایی کنن را غزمکت اشارو آیا دانا کو چی کل مراکن جوڑی جا ولدا واپس کن اللہ وی انہو یقیناً دا خوراک دمال یتیم کاندا خوبن کبیا گناہ لویا او حضرت شیر رحم اللہ بری دی ملک کی دا ظلم روانو دا خلق دا لگیا امال یتیم اغب فر لکی دو دا رو بستر کی سری پلار بے مروا او یتیم بپا تیشے رہو او دائی بولا کی دل نجوڑے سکندر آدھے والا رہوی من آغا بیلا لکن چیمینی بہو پای دی آنے جوڑے دائی با قبر للا رہو او سکاتیان بے سکات تقسیم ہوں دائی نوی تیر دا دغا دے نبالی با دے او یا مطلب دا دا مشترک مال دے وَإِنْ خِبْتُمْ دوئیم حکمہ یتیمان آنے کی نکو سر انصاب کئی او کے چرے رہی گئی تاو اللہ تب سیتو تاکہ انصاب ہو نکرے سے فیل یتاما پبارد اعتمانا جنکو کی فن کی ہو پس نکاو کئی ما پاغسی بادوانے تواب لکم چھ خلقی تاسو تا ما مانا مسو کا پاغسی بادوانے تواب لکم چھ خلقی تاو ترنانونا مسنا دو دو او دو او سرا و سلاسا او دو دری او دری او سرا و رو بار او دو سلور و سلور و سرا نده وی دو او دو سلور او دری او دری شپگ شپگ او سلور شپگ او سلور لس و رو بار او سلور سلور نو ات نو اتل لس نجاوی اتل لس و سر نیتا جای انزا سر نیتا جای انزا اتل لذو سرا دیر پارا چارا مغل اغا خوشال شیعا او چاوینا مسنا دو دو و سلاسا و دری دریا نو پیلز و روبا نو نها کو ندا سندا مسنا مانا دو دو و سلاسا و دری دری و روبا او سلور سلورا نو دا جمع ندا جنین آگا وفکو دیر سو پوری کی چکل دلوی سلور سلور کی نیا او غلبی لیے سے رہے ہو پیڑی راوڑے رہا نو بیا خو کٹ کیا سنو یا ہی ناس بیا خو سلور کی نیا نو دوشانی دا مطلب دا کدو سر نکا کے کدری سر کے او دوشان کسلور سر کے فا ان خبتم نو تاولی دو مزدی دنسا آسرا کثیران نویلے وہ ندی ویلی مطلب دا رجال اللہ دسل ورسر نکا کول جائز دیا نو خود زنانا ڈیری لی فا ان خبتم پس کچرے ری دیتا سو اللہ تعدیلو دا انصاف ان کے شیا پمیند گنو کی فواحدتن او دا انصاف سیما ملک تم پاوس کی چمالکانی کا سزاوے سیما استطاع تم پاوس کی جتا سی طاقت لریا چاگا خرس خوراک جاماؤ نظر کی انصاف دے مدین مراد دگا دل دے پہن خب تم بد کرے ری دئی تاسو اللہ تا دلو تاکہ انصاف ان پیش پمیند گنو کی ہوا ہے رتن بس یہ سر نکاؤ گئی او ما ملکتے مانو کن یا راگ چا سرا کی مالکان شی خلاف نسکاسو ذالکاز نا دادی ابھی سر نکاح کولا یاد بند سرا ادنا ڈیرا نک لے را اللہ تاولو دا کے ویاتے ون کوئی تاسو ظلم من کوئی تاسو اللہ تاولو تاولو مانا کئی اللہ تجورو او مانا کئی انت میلو دا چی میلانو کئی تاسو دا عرب مقولا وی آل المیزان ما آل المیزان علا وی چکل یو چابلے درنشی درنشی نجوڑی آپ اس کا تبان دلارو او وی آل الحاکم مانا ازا جارا آل الحاکم آغا وقت وی کل چی حاکم آغا ظلم کیا نمانا نوکا اللہ تعالو دا چی ظلم من کوئی تاسو او یا یو مانا کئی اللہ تعالو دا چی عیالدار بن جوئی گئی تاسو نبیا دا تعالو نوے زیادہ تعیلو نوے اللہ تعیلو مطلب دا عیالدار بن جوئی گئی مطلب دا کثرت خاندان والا بن جوڑی گئی وآت النساء درم حکم اور کئی زنانوں تا صدقات ہن نحلا مہرون خب خوشال وندے فإن تبن لکم دا یو ڈیر غلط خبر اور ما خیال دے اس رواج جوڑی گی وہی تم ماہر کا شل تولی کالے اولی کا نہیں دی جو رہی خیر رہے ہو تو شل تولی کالے اولی کا نو داشے گناہ سم مطلب ہے کافی ظاہر نم مطلب نم گناہ کا حدیث پاک کرا دی چبند گرو جاما چل رہا خانا دا گرو جاما چول دیا شنتولی مہر دے شنتولی مہر رے او کسبا سے جگڑ سن نکلے سور رے شنتولی رن دا بدے ول دف سولی کی مال بہت واپس راکے دلا کراغنی لیدل شی لسولی بہت راکے نو لسولی اب پوری مشتر نو لسولی بدے لے سمجھے نے جوڑے اور کئی زنان ہوتا مرنا گئے نخلا سپ خوشحال ایوانے فہم سب نہ لکم پل کے چرے فوق کی دا زنان ہوتا سوتا ان شین دوسرے شین میں ہوگی مہرنا نفسن دفن ترفنا یو کو دے ایسے مہر دیر مقرر کی دیا اس سے شین ور گئی دا حرام دیا او دا خدا دا پل نفس من کولے شیا چنا تو وہ ترغی نرازی ترسو جتا مہر نیرا کرے اللہ وہی پس کہ تیرے فخی زنان اتا ستا کاغی در پس پل فخص شے نیدر کرے تو وہ لے نشم در پولے یا معاف کرالا داشے حرام دے چت دکائی پس پل خوشی باندے سشے پری خو دید نوڑے رکھا دے کل کل دازنی لرشی دکان تا نجوڑے کسا سودا گئی نکہ چانی پرتی نو پاگی لگل چیری اڑم دے او کمینچی پرتی نو پاگی اڑم دے کسا پراجوری منوڑے جدہ خلا نون دری گیا آگل و ایسا بدا شہرہ کاروا گرا گیا ناغو دا ویلے بیشی کیا رب تو سکے دا ولے اولا دا شرم ویلے بیشی دیو یا پورا لختل نو ما خدا زما مخک فراد کړي دا شی حرام دی دا شی بالکل حرام دی بالکل حرام دی دا به لشن دی قتل نو قتل به ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه کہ کل آغا خوشحالی آتی تو خیر لگائی دی چاہوں سرزا کن کن کاغل لگا سی ہوئی نتیب لگیا لگیا ہے او کنا اگا نیدی ویلی داشے حرام دے نفسان دخبلتا اونا وکلوہ بسرائیانی امری آ خوش حضما خوش مبارک او مری آ آسان تیری دن کے آ یا مریا خاطبت والا ولا تو تسواها سلورم حکم امور کوئی کم اکلتا اموالکم مال نخبلا مال دا غلے فاللہ وی اموالکم تاس مال نوال امور کوئی مطلب دا ترکم اغنا پوالے ندا ستا مال لے چی کل آغو خیار شو دخپل مال حفاظت شو نبی والا ورکا حسی نجی پر دشمنی وزر پدی وزنو کی تبای پدی وزن کیا کیا کوئی بینا حتا والا مال جدا کوا نجو یاغی حصورا کی تس نس کوا نبادیم تو گنانگاری نکاغن کوئی دا استا مقصد دا ہوا کیا نشد پار ودے مال محتاجی اللہ وی امور کوئی کم اکلتا مالون اخبل اللہ تی آغا مالونا جعل اللہ لکم چکر دول اللہ تا سرپار قیامان سبب دا گزران سبب دا پیدا رہیا چی تم اجو دی بل سزرک دی نشدہ دے نو دا دی یتیم دا دی ناپو ادا مال دی کلا گی آیا نو دا دب ہم سمال خیوا کی گی استابم گزران روانویا ورزقوهم بیها او فراق ورکوی دیتا بدی کیا مطلب دا درد دمال دے داغین پہ خرچہ کوا اغزان سرلکا اغی صابوا ورزقوهم او جانی ورکوی دیتا وقولو لهم اوائی دیتا قولا معروفا غینا شرعی چی داستا شیر دیا دا بزر تالا درکون خدم رضا صلاح رسپ المال دے حفاظت لیا نمال بری برباد شی پنزم حکم وابتلو لیتاما آزما عشقوئی یتیمانانو حتی تردی پورے انہی دے امتحان اغلی تردی پورے عذاب لہم نکاح ہر کلا چورسی دے بالغ والیتا مطلب را بالغ شوا لو شوا فین آنستم منہم روحدان پس چر معلوم کتا سوزئی میں اصلاح روشدان عقل اصلاح حضرت شیر رحمہ اللہ ہندو روپئی والا ورکا او سود علی بازار لسودا لولی گا ہند روپئی دا شیرارا دا تانو دا شیرارا تو لسونو دا شیرارا او دو روپو دا شیرا وڑا او باقی روپئی آنا تو گورا چی سودائی سود علی برابر راڑا او کنا نو کچری سود علی تاولی گلو سودائی برابر نو سا عقل مندی نو پد فاوی لے ہیں پس ور کئی دیتا اموالہم مال دے نو گورا مسکی اللہ وی اموالکم او سوی اموالہم مطلب دا ترکمی چاگر نپوی دو اللہ وی داستا مال دے او چکل آگا پوشو نو اس اللہ وی پس ور کئی دیتا مال دے ولا تاكلوها مخريدا اسرافا دير دير وبدارا او ذرذرا ان يكبروا دوجي دبدغلو دينا چلوي بشي دايا نچوار گدي چلوي گي چما ددي مال افول ليا ددي مال بيانيا ومن كان انيا اعزو چوما بے پروا تجارت پول نپ مال یتیم کے فل استعذف فرزان دی بچ کیا ومن کان فقیرن آسو کیو محتاج تجارت تب مال یتیم کی فل آکل بالمعروف پسری دور مناسب جس گڑھ ایم آغاز علی داغ مال اگی ندی پدر طریقی سرفرات کیا فیضا دفاتم لیہم پس ارکلا چوار کلتا سو ای تمان نرائی فاجید والیہم اس گواہان نشیب دیبان دے دیبان دے مطلب دا گواہان نشا چھے ما دل دد دمر مال آمی دل ورکو ددی کسانو پا مختمی ورکو وکفا باللہ حسیبا او کابیل خاص اللہ حساب کون کے لرجال نصیب لفاظ ناری نوی صدا مما دعوسنا چی بریخی مرپلار والا قربون او پر قلوان والی نسائی او دپار دنانو نصیب نصدا مما دعوسنا ترک الوالدان والا قربون چی بریخی مرپلار او پر قلوان مما دعوسنا قل منہو چی کمی دا مال او کثور یا کڑیری نصیب مبروضا ایسا مقرر کرے شریا حضرت شیر رحمہ اللہ وی یو عالم سرد اخبلوا شاگردانونا دیو مریض تپوس للاڑو آل تکی لاڑو ویکا دیدل نراغ حالت نزعی ہوا دا ساد خطو حالت ہوا نبس دے اغتا ناس دے ناس دے او چی سنگا او پاچھ نجوڑ دے اولا گیر جیلے پوکے ورک نجی جیلے پوکے ورک نا خلق و یرا جی بکار دے دی وقت رانا ضرورت دے اتو اولا گیر تیار دکرا ہے نا روی نا خیر ترو سا پوری دی دی وقتی تیل آغاز دے سڑی بلے دل دی قریب الموت بلے دل او چی کل دے مرش نو پدی کے حق دور سو را گیا نو بس ماں والے کوکے ورک اس دور سو لگی او بلدی کیا نو مطلب دا بیا بدائی مال بلی کیا او دائی مال بخرچ کی گی آگر دیوی دی تیلو خیال ساتھلو او دے دیر دیر سے خیال نہیں کرتی دیر دیر سے خیال نہیں کرتی دیو جی نے کر دے پسر گوری یقین دپلاس اوپائی دا او کہ جمعے وے انو ناظر پلار اگا واقعی چادر والاو یہ کسد ہے اگے پسر کرے دے او کہ سب لئی دی نداغے چولی کپٹ کے دے نداغے دے حضر شیر رحم اللہ بھومی اخو ویم سے بھی وی نداغر آگے استاد آگے والے ویچی یارا کاتانی ویدلو دیر خوشحالو پسر سر پور مجھے رائے کہ مور لے لوئے نا وہ لوئے ویالا پٹکے دا گئے دی بکسا کی بروت دیا گا والے یو سے نسواف پس گیا رائے دیر خوشحال ہو دیر سمی بھی جلے دیا کو طول دا سی رب دی دو دا سارا نا انہوں جو لے آگا والے لوئے آلا آگا کم بری پرتا دا آگا یو سا بیا جتا بیا رائے وی دوی کیسے نا کیا تراجی کی لیدلے نو دل پتی آواز ہو مور چل جانی جانی خبر ہی نور ڈیر خوشحال گٹ گٹ کر دی راگو بدی رنگن باندھی درد رات میں پاگو دیا گا سیو چی مونگا لور سرک نہ چیتا بے بولو دا بولو ادا بمور کو نیا خوش نتبی نور کر مور ترا گئے لور کر نہیں چرا گئے نا کیا چلو رکی دا فل لے کر بکس کے کہنا چی کی واچ مر ترسی نیچے دس تارا دن کو نو دار ہوں جوڑے آگا خوشی آ بخشی دا یتیم نمال دا فراغ دا پارا دے وہ چل دوں کھڑے حضرت شیر رحم اللہ روی کہ کل سار شی نو ڈبا ڈبا بولی سے چل لے استاد دے بیدا استاد نہیں خوش بیدا انا جوڑا وا نمائی چی لگ بے تبوس لڑشم خو استاد جی رازا نبا جوڑی دے چی چال ہم سبق خی نبا جوڑی آگئی کرنی ہاں جوڑی تلاو آگئی چھے میں اس کے لئے یا بل چالا ڈبا ڈبا سے چل لے یار تاسو دی گاس کوم دوايي له بوتله او ډاکټر له ما یې راځه تاسو وګورئ چې ساجي او چاپیر کورونه باندې دې ګرځي اډب اډب کوي او کورونه تللو افراد کوي ها وراد کوي حضرت شي رحم الله وی یو پیرا پر دې زمو استاد را روان وی چې راوي ډیر بیا نیمه ولې ولي ګوره دې پر دې را روان نو خو به جامې دې نو یې ونی ونانه وی چې مخپټ گئی مخلوق عوام دی دین فلیا کل دل معروف نصیب مقرر تقسیم تا قربا خاندان نسبل والے ولیتاما ویتیمانان والمساکین ومسکینان فارزقوهم منه فاصفراکو ایدی تردینا وقولو لهم او وای دیلا قولا معروفا بنا شرعیا ندا والیتاما والمساکین دا تی تفسیر دے دپار دول القربا مطلب دا خپل خپلوانو کی یتیمانانم دی مسکینانم دی یا دا والیتاما والمساکین دا ذکر کرے دے دپار تعاتو دپار ترحما مطلب دا رحم دے گا اسی اسی کی گنا غول ورکیا فرض کوہم منہو بس فراک ورکو ایدائی تہینا وقولو لہم اوائی دے تقولا معروحا لینا شرعیا حضرت شیر رحمہ اللہ دی کلچے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اگا جہاد تطلو نقبل دوے اغیر آگوہ دید حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ روح تیلو نے حضرت وی بشیا سبا جگا او جہاد تما خزما دا اندغر غالب گمان دے جذب شہید کی گما نو کچر شہید شما نو زما قرض پورا کے زما قرض پورا کے او کلک زما قرض دے روا او مال ختم شو نو بیا با زما دوست بوے چھے دا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قرض پورا کر نو ماورتوی ستا دوست ہو گئے ناغوی زما دوست اغا اللہ دے یا اللہ تب ہوئے چھے اللہ دخل دوس قرض پورا کی نو اغوائی کل چھے دما پلار شہید شو نما سر راغد کر دی دیر فکر او چھے راغد کر دا ہوں گے عیسیٰ کر چھے سمالو آنا اغد منجا اغد کر دی دا پارن برابری نو دا اللہ پیغمبر اغاو لگی دا او قرضداری اغیر او اختی دل فمالو دا قرضدار اسے شے پرین خوضی ای پرین خوضی دل او بیا دمونگ از مکا فرویش کی راو خطا دا غنیمت نا آر از مکا آغا مونگا خرس اکلا او چی خرس مکرنو چی راو سو قرضو نا آغا طولتی پورش طول اب پورا شوا او بیا ورسر آلل نمالے وی چم مونگا لوس تقسیمو کا نیمائی نا سو کال بز و موسم دا حج کی آواز کوم پچا بان دا چا پا آغوان دی کردائی مچی راش جنی والا کردہ ورکو مچی سو کال آوازو کو او بیا سو نرادل نبیا لگی دا او تقسیم والا اوک تفصیل والا حکم اور پائی کی دے رضیات حصہ اگر مور تا ملاو شوا سرلی کی اولادی نورست را روان دی فلاهم نصف منو داغی اتم ایسا رسیگی اتم ایسا رسیگی او سرل آرینا دیر لی مال و دولت پاتشه و داغی او دیل و برکت المغازی چلا دا جہاد پا مال کی خیر و برکت واچی او اللہ ری کی خیر والی را ولی وقولو لهم اوائی دیتا قولا معروفا بنا شرعی وليخش اللذین او دیری جا کسان لو ترکو بجر پریخے من خلبهم رسول ذریتا ویافا اولاد کمزوری خابو علیہم نیاری دل بابا دیوان دیا کہ سوک با تی ظلم کئی سوک والا سپیڑا ور کئی سوک بے مال خوری سوک وصر زیادے کئی نچنن دا بلا غدل پاتی بھی انو آئی سر دی ظلم ہو زیادے نکئی زوگورا لونی سورہ البلد زورا سورہ البلد یا دا این روان دی صورت آیت جورا الفجر نبیا ورپسی البلد سورہ الفجر کی ویا بلا کلا بلا تکرمون الیتیم ولا سمیت کی نظر آ رہنگے بلکہ عزت میں کوئی تاثر الیتیم انتیز وی خلق لا یوب اللہ پخوراک دی مسکین مانے وطا کلون تراس اکل اللہ مان او خریتاسو مال دمڑو پخورلو ریرو سارا وطحبون المال حبن جمع او من سات ایتاسو دمال سارا من دیرا او دغو گورا سورہ البلد گورا آیت گورا دیار لسم اللہ وی فکو رقبا داغی نروان دیو لسم گورا اللہ وی فلکتا حملا قبا پس ننن و تیر دے اگا سخم کام تا او سجی پو اکتالا جس دے سخم کام فکو رقبا تین ازاد ولد ستون دیا ازاد ولد ستون دے خلقو خلق دید بیدی نینا او اقامن یا فراغ ورکو ولدی فی یومین پاغ ورز کی دیما سغبا چلو کے رزدا یتیمن یتیم تزام اقربا کہ خاون دخبل والی رے او مسکینن یا مسکین تا زام اقربا کہ خاون دخورو رے خارو سرپی وستا دے فضمک ابروت دے جاری سوک ادراپور تا کولو نشتا دے اللہ وی فليتقوا الله فسد يريد الله نا اوائد من السماء مطلب دا کالا دا بلغ دل پاتی کلی دی ندا غم بلغ پاتی کولی شیع ان اللذین اقننا کسان یا کلون جہری اموال الیتام مالن الیتمانانو ظلمن پا ظلم سارا ظلمن قید اتفاقی دے اسے دے قید اتفاقی دے نہ قید احترازی داری بارے حضرت آئی جو گورا چدا قید اتفاقی دے نہ قید احترازی دری سلورمی سی بارے آخر گورا وربائبکم اللاتی فی حجورکم رستے آیت داری نہیں سا وربائبکم اللاتی او پر کٹائی سا سواگا فی حجورکم چیوی پا غیب استاسو کے مانا استاسو پرورش کیا من نسائکم اللاتی زنان استاسو آغنا دخلتم بہن چی دخول کریتا سو دی سارا نتا دخلتم بہن پیل اخترازی دے او خوب داوی حجورکم قید اتفاقی دے مطلب دا آغا خضا چتا و سر نکا کری داغے اولاد دے دے بل خاون نا نکاغا و سر راگرے دے خر سوراک و لطور کے ساکور کے دا مور سر دا مور دے والا پا نکاو آگستے دا یا کاغا بل رہ کے دا نکا بل رہ دا اکفی حضور کم دا نادر باندھے حرام کیونکہ حضور کن قید اتفاقی دے نہ قید احتراضی دشان جو سورہ نور آیت سلی رشتم سورت دے ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا آیت گورا آیت ادری درشم اللہ ولا تکرہوا ازور مکویا وبین لحبلوان دے پپے لحبلوان دے علی البغاء پا بدکار ایواندی کچری راد لری تحصنا پاک دامن ایا ان اردن تحصنا قیدی تفاقی دے نہ قید احتراضی نہ دا مطلب نہ دے چک پہ یتیمان دے ظلم کے اور آغی مال خورے نہ دا گناہ دا او کہ پر رضا وانی نہ بیا گناہ نہ دا نہ آغی یتیم دے دا آغا خپل تصرف صحیح دے دے نہ تا دا خود دا آغا پا مال کی تصرف آغا صحیح نہ دے جائز نہ دے دیو جن دا آغا طرف تصرف ذکر سبب رے مراتین سبب رے مطلب دا اچھے بگی رخ لگور مطلب داخلی دوری سبب دوری خوراک مال دے تین دے حضرشی رحم اللہ بھی معصوم چکلا خرپوسی گئی اور کروٹے اولی دوڑی دو کی آگے لملا سے چاہیے سلور سلور ناس دی او دا لگیا دیا نوڑی اچھے دے والا دا بپو دے وی ببو دے ببو دے والا موا ڈالا چور نیا تو لگی نو ببو دے والے درشان ہرشی رہے مولا ری رمگا جی لوری کی گاون کی بڑی خزوا نو زے افاد جی اوارو والو نسی اگو والا پاتیشور یہ بس اگر نور جانو بڑائی خزوا و مشر خزوا نو ضرورا و یہ غیب اور پسیدہ جمعی کولی او دا شوی دا دے اور پسی کولی وی میرا منکر را لئی مالی وی چی دا شانی اگر پسی می خیرات کرے وی حت برازی لیا خلاوی پور والا را لگی چیدہ خلوی رسد وکلانی نجا مسرمی جب اینا کئی لرش نیمائی آسا ربی ایہ دینی سواب کری ذر جمال با اللہ سلار سمجھ نوی ذر جماخان نیزنو کن زم لارم چلارم ملیان را غلی بھی کٹونو کی ناس دی زم کی ناس تیرم پیدی کی اگی کالو خانے رارو او جوڑے آگئے غلبیل کی پیڑائی کی تیخ ہو دیدو چاہے تیخ ہو دیدو نو بس جوڑے یہ دی ملیان ہوئی بسم اللہ کوئی یہ مائے آو بسم اللہ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمان انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا چاپیر یادی والا خیریو کی جی زی گوری چی دی پلار سو مفرد زی اخوی مولای نا اوی دی مشر اپریدی چی اولاری چی امولیان والا دواو کی نوی آغی خولارو اغلارا چی اغلار نیما دا کتی دا واغس دیدل او دوی بل نوارای حل تم پوری کن و دی دی پوٹی موار کن اغا غوخمی پا دی اخلاس اکا اوی مالی دواو کن دواو شو مولیان پدا سی کنو لگت کور ترانم مائے چندر دنیا لگو اچرا شدو خیو اے اگر آلا لوخی کور ترانل او دوڑای یولا ایمال اید چنکا علمال یخا دا سن چل دے اگر خجرانو وہا بگی نشتا گیا او دوڑای مکم شید او بی نور فارس برابر نیمان دے اگر تالا رشتیا گیا لشم تالا رشتیا گیا لشم آگئی وی مونگا سو گئے او پڑا و آگا سمن اوڑای و آگا سڑا کی بودی دا سڑا جو بودی آنو کستا خوا خیلی نزتالا دیو خیرات چل خیم آگا دا چه آر او رضا دا شانی با خرارا خیپ خوا او لاس تو جتوا غبستا نزوی خیرات دی او پدی خپل ورو باندی فراو پدی خپل ورو باندی فراو خرگشی لور بے مکھ دور کرا بس دشانی کوا دشانی کوا آسا ربی سوا